Insalmilkom jina Slim Buhanġar mill-Studios ta' Campus FM nilqakom għall-ewwel program fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma flimkien ma' Professor Charles Briffa. Xi siltiet fil-Malti istituzzjonalizzat jipprovokaw kurzita u staġib fl-istess ħin. X'tajdilna din l-għamla ta' lingwa fuq il-mentalità ta' niesna l-antiki? X'tikxfilna fuq il-moħħ tal-antenati tagħna? Aħna u narxu f'din il-mentalità naraw fl-istess waqt kif il-bniedem ibiddel dak li ħaddieħor ħaseb, ħass, emmen u għamel. Se jiena taw spjegazzjonijiet plawzibbli għas-sura tal-ħsieb Malti ta' missirietna. L-arfil lingwistiku joffri ġrajiet konvinċenti ta' filosofija komuni li l-antenati tagħna għamlithom umani. Id-daqsxejn ħidma investigattiva li ġejja se tipprova tixħed dawl fuq il-ħsieb u t-tiġrib tal-antenati tagħna li għal sekli sħaħ kienu abbandonati soċjalment, politikament u edukattivament. Minkejja dan l-abbandun storiku, il-Maltin komuni tal-klassijiet il-baxxi ippreservaw il-mentalità u l-viżjoni tagħhom tal-ħajja fil-sienhom. Il-sien dejjem mitkellem qatt miktub u injorat mill-klassijiet l-għolja u mill-amministrazzjoni. Min huma n-nisna l-antiki? Aħna normalment nibdew ngħidu għax dari kienu jgħidu hekk, jew inkella l-antiki kienu jgħidu hekk. Issa dawn in-nies li se nitkellmu fuqhom aħna ma nistgħux impoġġuhom f'xi perjodu partikolari għaliex ġejjin minn perjodi differenti tal-ġrajja Maltija, jistgħu jkunu ġejjin mill-preistorja. Sewa jistgħu jkunu ġejjin mill-perjodu klassiku, right? U jistgħu jkunu ġejjin mill-Medjuevu, miż-żmien il-Kavalleri, u anka hawnhekk se naraw anka parti mill-lingwa li twieldet u ġiet istituzzjonalizzata anka fis-seklu 20. Jiġifieri ħafna mis-semmija jista' jkun li jiftakruhom jitwieldu dawn l-espressjonijiet. Mbagħad naraw x'tifsira jkunu qegħdin jieħdu. Sewa, min kienu niesna l-antiki, aħna se nibdew nsejħulhom jew l-antenati, qabel fl-idjoma Maltija kienet dejjem missirietna. Missirietna għaliex is-soċjetà kienet ħafna patriarkali, issa aħna nibqgħu ngħidulhom missirietna, xorta kienu missirietna, ma fil-kunċett ta' missirietna ninkludu anke l-ommijietna biex niftehmu. Għalhekk hawnhekk qegħdin nippreferixxu niesna l-antiki jew kellha l-antenati tagħna. Issa dawn kienu nies komuni u ordinari. Ma ħniex sa nitkellmu fuq niesna fl-antik illi kienu jieħdu sehem fl-amministrazzjoni tal-pajjiż fil-gvern, qed niftehmu, għax aħna nafu li l-ġrajja Maltija dejjem kienet kondizzjonata minn xi ħakkiema barranin sal-1964 għalmenu. Sewa. U n-nies, ċoħ il-Maltin importanti li kien hemm, kienu jieħdu sehem f'xi konsil popolari, sewa fil-Medjuevu, anka fiż-żmien il-Kavalleri kellhom ċertu importanza wkoll, imma dawk in-nies li huma importanti. Issa għaw, ħafna drabi, il-lingwa li aħna sa niddiskutu, sewa, hija dik il-lingwa li baqgħet ħajja fhom il-poplu, inti silejn fl-introduzzjoni tiegħek qatt, il-sien dejjem mitkellem qatt miktub. Dawk in-nies li żammew ħaj għax tkellmuh. Ġifri qed nirreferu hawnhekk anke għal nies bla skola. Anzi, kważi għalihom qed nitkellem dak li huma fil-klassi l-baxxa. Sewa, u issa, jekk nerġgħu mmorru lura għal perjodi, sewa, jekk aħna sa nieħdu il-perjodu medjevali jew ta' qabel, il-Maltin huwa dawk li qatt ma kellhom dik l-importanza għax kienu jitkellmu dawk li kellhom importanza probabbli kienu jitkellmu bil-lingwa tal-ħakkiem, bil-lingwa ħanajdula uffiċjali ta' dik il-ħabta. Fis-seklu 20 però u fis-seklu 19 ukoll, sewa, dan ma jgħodx għaliex hawnhekk imbagħad insibu li l-Maltin kollha huma tal-imuma klassijiet li ġejjin minnhom, klassijiet soċjali, jużaw il-Malti, sewa, għax s-seklu 20 huwa kważi s-seklu li aħna għexna, ħafna minna għexnieħ u koll, ma xnieħ xkollu, ma għexna parti minnu ġviri hemm ħafna li għexuħ. U fl-istess ħin, fis-seklu 20, allura ma sux ngħidu li hawnhekk il-Maltin kienu bla skola, għax issa mbagħad għandna għalmenu mit-tieni gwerra law, il-Maltin kellhom u għandhom ħafna skola, niftehmu, u dik ukoll se tiddetermina, ma nafx ikonniex ċans naslu sa dak il-ħsieb. Mela hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq dawn kit-tip ta' Maltin illi fl-antik ġifieri jekk aħna morru lura għażmin il-kavalleri u qabel, right? Dawna l-kellhom drittijiet ta' xejn, l-kellhom edukazzjoni kif għadna kemm għadna, l-kellhom ġid, kienu ħanibqa' nsejħilhom in-nies ordinari. Allura meta inti fl-introduzzjoni semmejt li aħna se nippruvaw narxu ftit nidħlu daqsxejn fil-mentalità tal-antenati tagħna, aħna se naraw il-dawn in-nies ordinari tal-imoddi, sewa, hawnhekk tal-imoddi ġifieri ta' qabel is-seklu 20 biex niftehmu, kif kienu jaħsbuha? Jiġifieri meta huma kienu jużaw il-lingwa u l-bniedem aħna nafu pereżempju li l-bniedem ħobb joħroġ paraguni ħafna drabi anke fil-lingwa. Minn fejn kienu jġibuha? Jġibuhom dawn il-paraguni. Naturalment mid-dinja tagħhom, ma x'kienet id-dinja tagħhom ħafna drabi jew l-art, għax kienu ħafna minnhom huma bdiewa, jew nkellem il-baħar. Il-baħar jippredomina fil-mentalità Maltija, u mbagħad għandna każ f'wieħed mill-programmi sa niftħu fuqu kemm vera jarawh ħaj il-baħar. Mela dena huwa importanti li nkunu nafu li u ma ħnisna nitkellmu fuq nies li iddeterminaw id-destin ta' pajjiżna, dawna imsigan qatt ma kellhom sen f'xejn. Sewa. Issa, xi ħaġa oħra li inti semmejt ukoll fl-introduzzjoni ta' din is-sensiela silejn hija il-frażi siltiet istituzzjonalizzati. L-ewwel net siltiet jiena rrid nifhem li hija biċċa mil-lingwa. Tista' tkun kelma, sewa, u tista' tkun frażi jew kellha anka idjoma jew proverbju. Niftehmu dik li qed nifhem silta. Għaliex aħna li se nagħmlu f'din is-sensiela huwa li nieħdu vjaġġ etimoloġiku fejn aħna nidħlu anka fil-ġrajja tal-iżvilupp tal-kelma. Pereżempju, jekk nieħdu il-kelma il-verb taħmel. Meta jennajt ma naħmlekx. Xitfisser taħmel. Ġejja, aħna naraw daqsxejn l-iżvilupp tagħha u naraw ġejja mill-verb Arbi ġor. Allura taħmel xitfisser, għax ma nġorrokx lilek f'moħħi, ma naħmlekx. Ara hawnhekk diġà bdejna aħna naraw daqsxejn il-perċezzjoni tal-antenati tagħna, meta bniedem jaħmlek ġifieri li lek orrajt jaċċettak. Metaforikament, iktar il-qoddim fil-programmi li ġejjin, għandna bżonn nitkellmu ħafna fuq il-metafora li l-antenati tagħna kienu jużaw, għax din hija ħaġa importanti ħafna. Qed jaraw il-ġarr ta' dak il-persuna, ta' dik il-persuna, fil-moħħ. Jew kellha fil-qalb. Għaliex meta bniedem taħmlu inti mhux biss tkun taċċettaħ mentalment imma anke sentimentalment. Ftehmna? Mela se nagħmlu dak il-vjaġġ, se nagħmlu vjaġġ ieħor soċjokulturali ġifieri storiku kif kont għadni qed nispjega ftit qabel li naraw anke x'relazzjoni hemm tal-bniedem mal-istorja tiegħu. Imma l-istorja mhux dik l-istorja li nkitbet meta ġew il-kavalliri 1530, le, mhux dik. Imma l-ġrajja tiegħu, il-fatti tiegħu, kif kien jgħix, affarijiet li llum jew nobsruhom bi-studju. Qed niftehmu? Jew inkella għandna xi referenzi sekondarji għalihom. Ftehmna, dak huwa importanti. U t-tielet ħaġa li se nagħmlu f'din is-sensiela wkoll. Lejn l-aħħar tal-programm, forsi l-aħħar ftit minuti, nagħtu xi tifsir ta' ismijiet ta' nies kif użati mill-Maltin u mill-Awċin. Ftehmna? Issa, u siltiet istituzzjonalizzati allura, x'inhu? Anka isem huwa istituzzjonalizzat. Per eżempju jiena ismi ċali, huwa istituzzjonalizzat. Għaliex, hemm storja warah, għaw Malta, u għaw Malta biss, għaw Malta għaw deġiviri, biss, ċali u Karmnu u ma relatati. Issa etimoloġikament, kif se naraw iktar qudiem, laqqas huma relatati, ma aħna, ċoj aħna l-antenati tagħna, għamluhom relatati. Hemm każijiet oħra hekk, illi wieħed jista' jispjega fuq l-ismijiet, però din il-parti tal-ismijiet ukoll se nieħdu ħsieba u hija parti minn dak li aħna qed ngħidu li huwa istituzzjonalizzat. Issa, dawn ifissru li aħna għandna lingwa, għandna parti mill-lingwa. Illi qiegħda fissa hemmhekk, ħafna drabi ma nistgħux nibdluha aħna, ftehmna, sa naraw daqsxejn anke b'eżempji sewwa. U dan l-element istituzzjonalizzat sewwa juri illi il-bniedem fil-kompetenza lingwistika tiegħu għandu, ħalli nagħmlu daqsxejn sempliċi, għandu żewġ taqsimijiet, għandu l-parti kreattiva. Jiena inti kapaċi bħala Maltin, meta nitkellmu bil-Malti, noħolqu anke sentenzi ġodda nifhmuhom dak li toħloq inti ġdid nifhmu jiena, dina l-kompetenza tal-kreatività. Di teżisti hemm, dejjem hemmhekk, qiegħda hemmhekk, sewa. Imma mbagħad għandna dik l-abilità li aħna nipproduċu wkoll affarijiet li huma stabiliti bid-drawwa. Għax iwritnihom minn ta' qabilna. Ftehmna? Dan l-element istituzzjonalizzat jiġbor fih l-espressjonijiet aċċettati mit-tradizzjoni. Dan il-kunċett huwa importanti. Aħna sa nitkellmu fuq it-tradizzjoni, x'ħallitilna sa tradizzjoni tista' tkun ġejja minn żmien żemżem. Ġifieri mhux bil-forsi li tkun tradizzjoni reċenti ħafna. Per eżempju, f'wieħed mill-programmi sa nitkellmu fuq l-idjoma telat ix-xemx. Saħna nafu li x-xemx ma tiċċaqlax. Ma minn fejn iġejja dik? Minn żmien ta' meta kienu jaħsbu illi hija x-xemx illi ddur mad-dinja, ara kemm inna sejrin nirtuha. Mela it-tradizzjoni ta' dan il-ħsieb imur ħafna lura. Sawa, u allura fis-siltiet istituzzjonalizzati għandna espressjonijiet konvenzjonali kif qed ngħidu, frażijiet fissi, idjomi, wiel, metafori mejtin, iktar il-qudiem se nitkellmu fuq il-metafori mejtin, li filli kellhom fi żmienhom, fil-bidu ta' meta ħolquhom kellhom ħafna freskezza, ħafna ħajja, u sa qasad ma jagħti qashom. Fimt dak huma l-metafori mejtin, ma dana sa niftħu iktar fuqhom iktar il-qudiem. Jiġifieri għawen nitkellmu fuq mhux il-lingwa kreattiva li aħna kapaċi nipproduċu dak li għad ftit ilu, imma il-lingwa iffossilizzata. Din lingwa qiegħda hemmhekk iffossilizzata. Issa, ħalli nieħdu eżempju. Sewa, u aħna ngħidu jekk per eżempju jiena u inti nkunu qegħdin naraw meta se nagħmlu l-programm li jmiss u inti tgħidli ara ħa nagħmluh bħallu minn tiegħem. Jiena u inti nifhmu x'inhu bħallu minn tiegħem. Illum hija ġurnata mela bħallu minn tiegħem se tkun l-istess ġurnata tal-ġimgħa d-dieħla. Ftehmna? Nagħmlu mod ikun il-ħadd. Mela bħallu minn tiegħem se jiġi l-ewwel ħadd li jmiss. Imma Issa aħna nafu li minn ħadd saħadd hemm seba' tiehem mhux tmien tiehem, imma inti ma tidħollokx moħħok kollu tgħidli ħa niltaqgħu bħalhom seba' tiehem. Għaliex għax dik mhijiex it-tradizzjoni li ħallitilna, li ħallitilna t-tradizzjoni hija tmien tiehem bħalhom tmien tiehem. Għaliex? Għaliex il-kunċett matematiku tal-antenati tagħna fih kien jinkludi illi meta inti tott il-ġranet tittott anke l-ewwel jum. Mela għandek l-ewwel ħadd, mbagħad it-tnejn it-tlieta l-erba tibqa' sejjer sal-ħadd ieħor hemm tmien tiehem. Issa, l-idjoma l-oħra seħbita bħallu 15. Għaliex? Għax tibqa' tott. Imma issa sa tott, seba' tiehem ma tistax tott il-ħadd tan-nofs darbtejn għax inkella jiġu 16. Imma ara l-kunċett tagħhom kif kien. Tot l-ewwel ġurnata. Dina anka nsibuha meta aħna ngħidu Kristu qam wara tliet ijiem. Issa miet fit il-ġimgħa wara l-ofsinhar, jiflaqas kienet ġurnata. Għamel is-sibt kollu u mbagħad qam filgħodu kmin il-ħadd. Jiġifieri hemm jumejn minnhom frak, però xorta tliet ijiem. Qed tara il-kunċett matematiku ta' kif tot inti. Semitiku, il-kunċett semitiku. Aħna uritnieħ. U dakka qiegħed hemmhekk iffossilizzat. Mela dan il qegħdin ngħidu sewwa. Fl-istess ħin, aħna meta nkunu qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, nibdew naraw u naqraw fil-lingwa wkoll stat ta' moħħ. Jiġifieri ħa nibqgħu daqsxejn fuq tmien tiehem. Donnu f'moħħhom kienu jimmaġinaw kalendarju, laqas biss kienu jħolmu x'inhu kalendarju, niftehna tinsiex illi hawnhekk qegħdin nitkellmu aħna fuq perjodu antikissimu, sewa jiena naħseb illi dik hija idjoma li tgerbet lejna minn żmien qabel il-Medjuevu, sewa. Kważi-kważi, imma m'għandniex provi aħna, jien kont se ngħid kważi-kważi nibqgħu sejrin anke sa żmien klassiku. Ftehimna? Però m'hemmx provi għax ċerti evidenzi ma jeżistux. Il-Malti bħalma taf inti qatt ma kien jinkiteb. U allura xorta kienu jivviżwalizzaw il-kunċett ta' żmien bin-numru it-tmien tiehem minn ħadd sa ħadd. Dawn huma affarijiet interessanti. Issa, mela aħna sa naraw daqsxejn l-attitudnijiet tal-antenati tagħna minn meta nibdew naraw daqsxejn dawn il-biċċiet tal-lingwa li uritna. U tinsiex ħaġa li għad importanti, ħana ġan enfasizzax hija importanti, li ma nistgħux nibdlu xejn minnhom. Ġifieri ma nistax jien ngħid bħallum tmien ġranet lanqas. Ma tagħmilx sens għalina tmien tiehem. Anke jekk xi ħadd jgħid tmien jiem qed jgħid ħażin. Ftehna apparti li hemm grammatika ħażina. Ma tista' tbiddel xejn. Tmien tiehem qed tibqa' u tibqa' tinġarrek. Jiġifieri hawn qed nitkellmu wkoll fuq element fil-lingwa, biex dawn għandhom l-importanza tagħhom ukoll fl-istess ħin importanza ekonomika. Ġifieri m'għandniex għalfejn noqogħdu nagħmlu dal-prit kollha kull meta nużaw xi idjoma jew inkella xi ħaġa istituzzjonalizzata hekk. Issa importanti nixtieq naqra kwotazzjoni ta' Robert Lord li qal: "The history of a particular word runs like a seam through the geological strata of a national culture." U dak eżatt li se nagħmlu aħna, għaliex aħna nistgħu ngħidu, dina mhux għall-Malti biss kważi għall-kull lingwa sewwa, però aħna li interessan għall-Malti, illi kull kelma għandha l-ġrajja tagħha, issa jista' jkun illi jkollha ġrajja, waħda jkollha ġrajja interessanti, right? U oħra forsi jkollha ġrajja xotta, mhux daqshekk interessanti jew kellha qasira. Ma dan huwa fattur tal-ħajja. U fl-istess ħin li kull kelma għandha l-ġrajja tagħha, xi wħud mill-kliem jikkontribwixxu sabiex nifmu xi drawwa jew perjodu ta' niesna antiki. għalġena ġejna għal-nisna antiki. Nisna antiki li eħxu il-ħajja taħħom u eħxuwa b-mod ħnajdu suċess. Suċess għalix għax zviluppa għanka l-lingwa. Issa, minn da kollu din is-sensiela li sanamlu ħna bil-ġrajta wara kelma sewa, kważi qed tisfida l-argument jew il-ħsieb illi l-Maltin ta' qabilna kienu ignoranti. Aħna b'dan li san nuru hawnhekk sa nuru illi ma kienux ignoranti, imma huma kienu bravi. Imma mbagħad titqgħod tiddefinixxi x'inhi bravi. Diġà ddefinejna li ma kienux ta' skola, però li inti tkun bravu ma jfissirx li inti tkun ta' skola. Ftehna anke jekk immorru fir-rabatana, pereżempju, insibu struttura bħal girna. Min għallimilhom daw dom marru fl-università biex jagħmlu kors fil-perizja ħalli jibnu għal min jeddhom għamluha. Ftehna jiġifieri hemm dik l-intelligenza naturalment din m'għandix taqsam mal-lingwa, imma fil-lingwa dan qed isir kontinwament. Ħolqu dawn it-termini li aħna żammejnihom fil-ħajja l-aħħar. Eżatt, anke kif żviluppaw il-lingwa ma marrux l-università jieħdu l-kors fil-Malti. Xejn, biss kienet titħollhom f'moħħhom li jmorru jistudjaw. U naħseb il-kliem ukoll ħafna drabi kienu jorbtuh mal-azzjoni li jkunu qed jagħmlu. Eżatt, eżatt. U aħna dak illi sa nuru, għax minn dak l-irbit tal-kelma mal-azzjoni ukoll qed toħroġ il-perċezzjoni tagħhom ta' kif kienu jħarsu lejn id-dinja tagħhom. U kif spjegawha huma u kważi qed iħalluh bħala ritratt lilna. Issa forsi ngħaddu għal ftit ismijiet ħalli anka l-issemmija għandhom idea ta' x'sa nagħmlu bl-ismijiet. Aħna kull darba nippruvaw nieħdu xi ittra, naqbdu ma' ittra u nagħmlu xi ismijiet minna nagħtu t-tifsir u forsi jekk ikun hemm xi affarijiet kulturali insemmuhom. U ħanibdew mill-ittra A u nimxu hekk. L-ewwel wieħed jiġi Abel. Abel ifisser nifs. Fil-Bibja Abel kien it-tieni tifel ta' Adam u Eva. Dak huwa l-element kulturali li qed ittina silejn fuq Abel. Issa fil-Malti naturalment għandna min ukoll jismu Abel, pereżempju bħalissa jiġini wieħed f'moħħi Abel Giglio, li ħafna minna jiftakruh u jafuh. Isem ieħor, Abigail, jew nkella Abby, jew Gail ukoll. Dan ifisser missier ferħan għaliex għandu silejn għandu l-ewwel parti tiegħu Ab. Illi fil-Malti antik ukoll kien ifisser missier minn Abu. U allura Abigail għalhekk huwa missier ferħan, għall-avorja Abigail tista' tkun mara. Mhux tista' tkun Abigail hija mara. Sawa, imma l-isem jiġi minn hemmhekk. Ftehna? Fil-Bibja, Abigail kienet waħda min-nisa tas-Sultan David. Dan it-tarif kulturali huwa interessanti biex anka naraw ċerti ismijiet li wara kollox hawn min jaħsibhom li huma reċenti bħala Abigail. Imma fil-fatt inti semmejt is-Sultan David, rak hemm morna lura. Ħammorru daċek tal-lura u nieħdu l-Abram. Abram ifisser missier kbir. L-istess għandek Ab għal-Abu. Sewa? Fil-Bibja kien patriarka u wieħed mill-presidenti tal-Amerika kien Abraham Lincoln. Sewa, u hemmhekk għandna wieħed mill-modi u wieħed mill-istorja aktar reċenti. Nimxu ftit għada l-isem ta' Mara għada li tfisser ferħana. Meta niġu għall-Adam, mbagħad aħna l-ewwel semmejna l-Abel, issa ħammorru għall-Adam. Adam ifisser aħmar. Jiġifieri wkoll li Adam huwa kulur, imma marbut mat-tiswir mit-trab aħmar, jiġifieri mill-ħamrija. U allura hawnhekk għandna it-tifsira illi tagħt l-isem li ġejja mill-Ġenesi. L-ewwel bniedem imsemmi fil-Bibja insibu qaddis tas-seklu 7 san Adam Nan. Ġifieri Adam iż-żgħir. Adam iż-żgħir. Għandna Adel Adela, Adeline, Adelaide, all right? Dawna kolla ifissru nisel nobli. Ġifiri, tajab li wieħed ukoll jara daqxejn, kif ċerti affarijiet ikunu mhux qegħdin hemmhekk b'kapriċċ. Isimna mhux qiegħed b'kapriċċ, isimna iġor tifsira. Waħda mill-bniet ta' William the Conqueror kien jissema Adela. Ir-Reġina Adelaide tal-Ingilterra li kienet it-tzija ta' Reġina Victoria żaret Malta f'Diċembru tal-1838 u damet sa l-ewwel ta' April 1939. Sewa, isem interessanti Adolfo, Adolf. Dana kulħadd jassoċjah ma' Hitler. Adolf Hitler. Ġifieri diġa tajna l-eżempju kulturali li hemm marbut ma' Adolf. Ma Adolf ifisser lupu nobli. Adolf, lupu nobli. Sa naturalment ħafna drabi meta kienu jingħataw fl-antik daw l-ismijiet huma kienu jippretendu li dak l-isem kien sa jiddetermina l-karattru tat-tarbija. Fehmna? Sa dan naturalment mhux dejjem japplika. Fil-fatt dan l-isem tilef bosta mill-popolarità tiegħu minħabba Adolf Hitler. Ekku, ekku. Interessanti l-isem Adrian jew Adriana jew Adrian. Sewax dawn huma kollha ifissru l-istess. U dina tfisser l-isem anka tar-raġel Adrian u Adriano sewa mill-Adria li ġejja minnaħa tal-Adriatiku. Alright, ġifieri hawnhekk għandna l-konnessjoni ma' dik it-taqsima tal-Adriatiku, ġifieri bniedem jew bniedma ġejja minnaħa tal-Adriatiku minn dawk l-inħawi. Insibu imperatur pereżempju Adriano sewa u anka San Adriano ukoll. Għandna diversi ismijiet oħra, ma naħsibx li fadlilna ħin biex nibqgħu sejrin ngħidu iktar fuq dawn l-ismijiet. Ngħidu l-aħħar wieħed Agata li tfisser qalba tajba. Agata tfisser qalba tajba. Santa Agata kienet martri fis-seklu 3. Fil-letteratura Angliża nsibu lil Agatha Christie u fil-politika Maltija nsibu lil President Agatha Barbara. U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmim dal-ewwel programm fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma kontu miegħi Selim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa aħna nagħmlu appuntament għal palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li kontu magħna, insemmulkom.